serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Jak wypracować taki rytuał wspólnego czytania? Czytać, czytać i jeszcze raz czytać, i to od pierwszych dni życia. Ktoś może zadać sobie pytanie, ale kiedy? Czasu mamy tak mało. Badania potwierdzają, że nawet 20 minut dziennie ma kolosalny wpływ na rozwój naszych dzieci. Liczy się regularność. A drugi aspekt, spróbujmy na ten czas wspólnego czytania naprawdę wyłączyć głowę z codziennych spraw. Odważmy się wejść w świat literatury, jakbyśmy znowu mieli 3 lata. Dzieci będą czuły, że autentycznie przeżywamy coś razem, mamy wspólny świat, a nasze wewnętrzne dziecko też będzie nam wdzięczne, że pozwolimy sobie na tak żywe przeżywanie emocji, jakie płyną z dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na drogach rozpoczęły się powroty ze świąt. Policja podaje statystyki i ostrzega, że będzie kontrolować kierowców. Są ostrzeżenia przed mrozem. W nocy temperatura spadnie nawet do minus 17 stopni. Ignacy Paderewski przyjechał na dworzec w Poznaniu. Odtworzono tam wydarzenia sprzed ponad 100 lat. W całym kraju w związku z powrotami ze świąt panuje wzmożony ruch na drogach. Policja zwiększyła liczbę patroli. Mundurowi ponownie apelują też do kierowców o ostrożną jazdę. W Wigilię i Boże Narodzenie na polskich drogach doszło do 85 wypadków. 4 osoby zginęły, a 105 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali też 349 nietrzeźwych kierujących. Z tych wstępnych danych wynika, że w te święta na polskich drogach było bezpieczniej niż rok temu, mówi podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku przez 3 dni świąt na polskich drogach zginęło 31 osób. W tej chwili mówimy o 4 ofiarach śmiertelnych, natomiast pamiętajmy, że te powroty w tej chwili właśnie trwają. Policja ponownie apeluje też o bezpieczną jazdę podczas powrotów z wyjazdów świątecznych. Aby nie poruszać się z nadmierną prędkością, stosować się do wszystkich ograniczeń, tak żebyśmy wrócili w sposób bezpieczny. W czasie świąt bezpieczeństwa na drogach pilnowało od 4 do 5 tysięcy policjantów. Mundurowi planują prowadzić wzmożone patrole również za tydzień w weekend sylwestrowy. Karol Surówka, Polskie Radio. A już po serwisie aktualne informacje o tym, co dzieje się na drogach. A na drogach trzeba uważać dodatkowo, bo wieczorem i w nocy będzie wyjątkowo ślisko. Poza tym, mimo niskich temperatur, w całym kraju będzie raczej pogodnie. Wieczorem najzimniej będzie na południu kraju. Tam temperatura może spaść nawet do minus 8 stopni. Natomiast noc zapowiada się bardzo mroźna w całej Polsce, tłumaczy dyżurny synoptyk IMGW Jakub Gawron. Temperatura minimalna od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski oraz w obszarach podgórskich Karpat, około minus 15 stopni w centrum Polski do minus 9 stopni na północnym wschodzie. W nocy miejscami może być też niebezpiecznie na drogach. Lokalnie niemal w całym kraju mogą tworzyć się marznące mgły, które ograniczać będą widzialność do 300 metrów i powodować też śliskość nawierzchni dróg. W nocy na północnym wschodzie Polski mogą też występować lekkie opady śniegu. Witold Banach, Polskie Radio. Boże Narodzenie wskazuje na miłość Boga, a wcielenie Jezusa daje nam szansę i nadzieję. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił ksiądz Robert Skrzypczak. Odnosząc się do historii, zaznaczał, że Boże Narodzenie było przepowiadane, ale stało się zaskakujące. Ludzie czekali na Mesjasza. Na nim koncentrowała się uwaga i nadzieja Izraelitów, tylko nie wiedzieli, w jakiej postaci Mesjasz się pojawi. Niektórzy wyobrażali sobie, że przyjedzie jako wielki bohater na koniu, że wyłoni się w pustyni jako wielki król i wielki prorok. Natomiast sposób, w jaki przyszedł na ziemię Mesjasz i także fakt, że Mesjasz okazał się nie zwykłym aniołem, posłańcem Boga, ale samym jego synem, było absolutnie zaskakujące. Ksiądz Skrzypczak zaznaczał, że każdy potrzebuje Jezusa, choć nie zawsze potrafi go zrozumieć. Zachęcał też, aby wykorzystać czas Bożego Narodzenia do refleksji. Poznaniacy powitali Ignacego Paderewskiego niczym w 1918 roku. Na poznańskim dworcu letnim odtworzono wydarzenia sprzed 103 lat. Dzień przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, 26 grudnia 1918 roku, Ignacy Paderewski, kompozytor i działacz niepodległościowy, przyjechał pociągiem do Poznania. Jego przybycie przyczyniło się do wybuchu zrywu. W rolę Ignacego Paderewskiego wcielił się aktor Teatru Nowego w Poznaniu Andrzej Lajborek. To, co mnie spotkało, nie do mojej osoby się tyczy. Tyczy się raczej tego, że jestem przedstawicielem Polskiego Komitetu Narodowego. Tego komitetu, który stanął na czele walki. Walki o nową, naszą, niepodległą ojczyznę. Mieszkańcy z pochodniami prowadzili Ignacego Paderewskiego do hotelu Bazar. Przyszły premier przemówił z hotelowego okna i tym samym zainspirował wybuch Powstania Wielkopolskiego. Zryw rozpoczął się następnego dnia około 16:40. Podczas inscenizacji śpiewano Mazurka Dąbrowskiego, kolędy oraz pieśni powstańcze. Zabytkowy parowóz pojechał z dworca letniego na okolicznościowy przejazd do Swarzędza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północnym wschodzie lekkie opady śniegu. Poza tym, jak mówiliśmy, będzie bardzo zimno. Są ostrzeżenia o silnym mrozie od minus 18 na północnym zachodzie Polski przez około minus 15 w centrum do minus 9 na północnym wschodzie. Najcieplej na wybrzeżu od minus 9 do minus 3. Jutro słonecznie na północnym wschodzie. W pozostałych regionach więcej chmur. Od minus 7 stopni na Kaszubach i Pomorzu przez minus 3 na przeważającym obszarze do minus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska. Na początek autostrada A4 na trasie Tarnów-Kraków przed Bochnią zakorkowało się w kierunku Krakowa. Korkuje się również autostradowa szóstka na Pomorzu Zachodnim. Chodzi o dojazd do węzła Szczecin-Kijewo, gdzie korek jest w kierunku Kołbaskowa. Wolniej jadą także kierowcy na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Korek jest na węźle Lubelska, gdzie zator utworzył się na wjeździe na południową obwodnicę w stronę Ursynowa. Jeśli chodzi o spowolnienia związane z korkami, to napotkają je także kierowcy na drodze krajowej numer 2 od Ryczołka po Marysin. Chodzi o odcinek od węzła Kałuszyn do miejscowości Kałuszyn w stronę Warszawy. Cały czas korkuje się też siódemka od Radomia do stolicy, zator jest przed rondem w Tarczynie, a także w okolicach Mrokowa. Cały czas wolniej trzeba jechać na autostradzie A1 na odcinku Grudziądz-Toruń. Chodzi o odcinek między węzłami Tużno i Lisewo, gdzie samochód osobowy rozbił się o bariery. Na 124 kilometrze drogi zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Teraz A2, na której utrudnienia są nadal między Świebodzinem a Poznaniem. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg wcześniej zapalił się samochód osobowy. Auto zostało już co prawda ugoszone, ale nadal blokuje prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Chodzi o 128 km autostrady A2. To wszystko ode mnie. Kolejny Radionawigator wraca jutro chwilę przed 6:30, a informacje drogowe na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Radionawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo Reno 5 Lite zapłacisz 1299 zł, taniej o 300 zł. A kupując zmywarkę Bosch z technologią Active Water zapłacisz 1799 zł, taniej o 300 zł. A w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za Ciebie. RRSO 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do Spraw Jakości Produktów Żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu Ani Rusowicz, nagranego w Trójce w 2017 roku. Artystka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wraz z zaproszonymi gośćmi przedstawiła swój autorski album z pastorałkami. Ho, ho, ho, Merry Christmas. Everybody, everyone. Staszek. Szymon. Witajcie. Future Folk. Niesie po całych niebiesie, a może to mły zapalił się i frunie ze w obłoki, patrzaj na chłopoki, a może to złe, tycz tu nie ma chce, ale Piotr cwany odgoni od praw. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Wszyscy czegoś szukać nie na niebie, a może to lis na ogonie zwisł, na kiju zielonym, w miesiące kwetnionym. A już przecież wiem, dzisiaj święty dzień, jadą trzej królowie. Moja przyjaciółka Ania Brachaczek. I będziemy razem udawać Filipinki. składa dary. Niech anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej matenki. Dzisiaj komu niechaj siano pod obrusem, zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy młod czy święty zasługują na prezenty. La, la, la. Dziękujemy bardzo, Ania Brachaczek, moja Filipinka numer dwa. A teraz, drodzy Państwo, jedno z moich wielkich marzeń. Ona się właśnie spełnia dzisiaj, teraz, w tym momencie. Za chwilę na scenie. No cóż, zespół chyba, który najbardziej kojarzy się z zimą. Skaldowie! Narytuje Wigilię. cieszą go zwierzęta. Param, param, param, param, param, param, param, param, param, param, param. Pan Jezusik, że sam będzie spędzać święta. Narychtuje Wigilię i pocieszą go zwierzęta. Odwołano narodzenie, odwołano narodzenie, odwołano narodzenie, odwołano narodzenie. Skaldowie, proszę Państwa. Mój sen, moje marzenie. Dziękuję. Teraz na scenie pojawią się niezwykłe dziewczyny śpiewające białymi głosami. Przyjechały aż z południa Polski. Wielkie brawa, południce! Teraz na scenie pojawia się zjawiskowa persona. Renata Przemyk. Witam gorąco. Chciałam powiedzieć Państwu, że dlaczego napisałam własne pastorałki? Bo tego nikt nie robi. A ja zawsze lubię być pierwsza. Teraz na scenie pojawia się... O, to jest mój przyjaciel. Czesław Mozur. Też postać bajkowa. A, dzieciaczki również. O, są. To nasze. Spokojnie. Mamy papiery na nie. Rozpuściły wierzby włosy. Poza płodziach już coś szumi. Wielka gwiazda się kolebie, a za gwiazdą biegną dzieci. Każdy z gwiazdą chce wieść przebiec. Tak, nie mówmy już nic. Nie mówmy już nic. Tylko spoglądajmy, jak cudownie śni. Niby młyn się koło. Ach, nie mówmy już nic. Nie mówmy już nic. Tylko gońmy za nią, bo w tej gwieździe śpi najprawdziwszy anioł. Niech wesołe będą święta, niech się darzy, niech się szczęści. I za płociach między nami niech się jasność usadowi. Niech ogrzeje się je światłem zapatrzony w gwiazdę człowiek. Tak, nie mówmy już nic. Nie mówmy już nic. Tylko spoglądajmy, jak cudownie śni. Niby młyn się koło. Ach, nie mówmy już nic. Nie mówmy już nic. Tylko gońmy za nią, bo w tej gwieździe śpi najprawdziwszy anioł. Teraz na scenie pojawi się Marek Piekarczyk. Dobry wieczór. Tylko Ania mnie usadziła na stołku. Widzisz, jak o ciebie dbam? Dla ciebie mogę usiąść, a nawet uklęknąć. Ale mamy swoją piosenkę, prawda? Tak. Andrzej Zieliński zrobił nam prezent. Chyba jesteśmy jego największymi fanami, nie? Tak, ja jestem zawsze fanem Andrzeja Zielińskiego. Ja też. Cały rok idą święta. Cały rok się pamięta, że niedawno były, że niedługo będą. Cały rok z całej mocy każdy czeka tej nocy, żeby witać się opłatkiem i kolędą. Na święta do domu nareszcie, do jazdy po świecie, po mieście. Uczęga nie służy nikomu, na święta wracamy do domu. Choćby się sprawy działy, dzień po dniu przez rok cały, w obcym kraju czy na innym kontynencie, tam gdzie na święta wracasz, kiedy skończy się praca, twoje miejsce tu było, jest i zawsze będzie. Na święta do domu nareszcie, do jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu, na święta wracamy do domu. Na święta do domu nareszcie, do jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu, na święta wracamy do domu. Na święta do domu nareszcie, dość jazdy po świecie, po mieście. Włóczęga nie służy nikomu, na święta wracamy do domu. Wesołych świąt. Wracajcie do domu. Wesołych świąt. Wracajcie. Dziękuję ci, Mareczku. Kocham cię. Dziękuję pięknie. Z nowych świąt. Marek Piekarczyk. Martyna Jakubowicz. Zapraszamy na scenę w Kolędzie Hawajskiej. Miejmy nadzieję, że wszyscy tam pojedziemy sobie kiedyś razem na Hawaje. Cicho, cicho, tenko, noc rozsiała milion gwiazd, ale dzisiaj mocniej świeci nam gwiazdo betlejemska, co widziałaś boski cud. Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów. Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów. Cicho, cichutę. urodzony Boży Syn. W żłobie położony, matka liczy Jego łzy. Gwiazdo betlejemska, co widziałaś boski cud? Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mu? Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mu? Go pokłonem chcę. Gwiazdo betlejemska, co widziałaś boski cud? Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów? Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów? Jeneczce kości śpię. Niebo razem z ziemią chcą dzisiaj radować się. Gwiazdo betlejemska, co widziałaś boski cud? Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów? Jeszcze drogi do Betlejem tylko mów. Ile jeszcze drogi do Betlejem tylko mów. A ja miałam być piłą. Kobieta piła. Drodzy Państwo, jeszcze chciałam tylko dodać, bo już w zasadzie praktycznie koniec koncertu, że koncert powstał dzięki Zosi Sylwin, Trójce, temu przybytkowi. Jesteśmy tutaj. To nie jest koncert serio, to nie jest koncert poważnie, to jest koncert zapowiadający przyszłe święta, które mają być wesołe i radosne. Wesołych świąt! Ale Mikołajów się tutaj narobiło. Pasterze, grając choć nie dzieciom, lecz tu na liże. wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Pokazali swe ukłony pokorze, tobie serca obok mego pokorze. Chwała na wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości chwała, a pokój na ziemi. śpiewam. To są wszystko moi przyjaciele. Jak dobrze mieć takich przyjaciół. Dziękuję. Występujemy, słuchajcie, przeciw Scrooge'om, którzy nie kochają i nie lubią zimy. My chcemy to zmienić. Zima jest piękna, śnieg jest piękny, skaldowie przecież to wiedzą. Niech nam nie zabierają tych świąt. Po prostu, tak duchowo, mentalnie. Niech one będą cały czas. Nie banujmy ich. To my tworzymy klimat. To wszystko. To był występ Ani Rusowicz nagrany w Trójce w 2017 roku. Artystka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewała autorskie pastorałki w duetach z zaproszonymi gośćmi, a koncert przygotowała Zofia Selwin. Nagrania dokonał Przemek Nowak. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promo. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1999 zł. Telewizor Smart LG 70 cali. Teraz za jedyne 2880. Taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Z górki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Rzecznik finansowy informuje. Czujesz się oszukany przez bank lub ubezpieczyciela? Uważasz, że instytucja finansowa łamie twoje prawa? Zwróć się o bezpłatną pomoc do ekspertów Rzecznika Finansowego. Poznaj i walcz o swoje prawa. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy. Codziennie na straży twoich finansów.